RRSO 7,45%. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 22 kwietnia, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Apogeum trzeciej fali pandemii koronawirusa jest już za nami, ocenia ekspert dr Michał Sutkowski. Dziś potwierdzono w Polsce ponad 12,5 tysiąca nowych zakażeń. Koalicja Obywatelska chce zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego w związku z sytuacją na Ukrainie. Politycy PiSu odpowiadają, że prezydent i rząd od wielu dni aktywnie działają w tej sprawie. W tym serwisie także ważne informacje z dróg o utrudnieniach na autostradzie A1 między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskim. Minionej doby potwierdzono w Polsce ponad 12 700 nowych zakażeń koronawirusem, podało Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarło prawie 700 osób, u których stwierdzono COVID-19, a wyzdrowiało ponad 14,5 tysiąca. Ekspert dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych powiedział, że apogeum trzeciej fali mamy już za sobą, ale sytuacja w szpitalach wciąż jest bardzo trudna. Jesteśmy za szczytem, schodzimy z tych wysokich wartości potwierdzonych przypadków zakażeń. Nie można tego powiedzieć o liczbie zgonów, bo tu jest poślizg 2-3, czasem 4-tygodniowy. I to jest zrozumiałe, że będziemy jeszcze przez kilka tygodni mieli do czynienia z taką ilością zgonów. Najwięcej zakażeń potwierdzono dziś w województwie śląskim, ponad 2000, a najmniej w województwie podlaskim, 220 przypadków. Liderzy Koalicji Obywatelskiej zwrócili się do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o pilne zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w związku z sytuacją u naszych sąsiadów. W ostatnich tygodniach Rosja zgromadziła największe od 2014 roku siły wojskowe na wschodnich granicach Ukrainy. Ponadto w Donbasie prorosyjskie oddziały eskalują napięcie. Lider PO Borys Budka mówił, że w związku z olbrzymim napięciem politycznym i militarnym na Ukrainie potrzeba zdecydowanej wspólnej odpowiedzi rządu i opozycji. To konstytucyjny organ, który przewidziany jest właśnie na takie wypadki. To miejsce, w którym należy poinformować liderów opozycji oraz tych wszystkich, którzy mają wpływ na bieżącą politykę, o faktycznej sytuacji związanej z tymi napięciami. Dziś nie wystarczają puste apele, nie wystarczają puste deklaracje. Potrzeba jest wspólnych działań. Do wniosku Koalicji Obywatelskiej odniósł się podczas briefingu prasowego szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Pan Budka nie zauważył widocznie, że władze Rzeczypospolitej we wszystkich tych sprawach dotyczących polityki wschodniej bardzo stanowczo i bardzo jednoznacznie zabierają głos, zarówno wobec napięcia, jakie się tworzy wokół granic Ukrainy, jak również wokół sytuacji na Białorusi, protestów społecznych i represji wobec polskiej mniejszości, jak i wobec pana Nawalnego. Z kolei doradca prezydenta Andrzeja Dudy, Paweł Sałek, mówił dziś przed południem w programie Pierwszym Polskiego Radia, że w sprawie Ukrainy konieczne są działania międzynarodowe, aby uspokoić sytuację. Sytuacja na terenie Ukrainy, na terenach przygranicznych wschodnich jest bardzo trudna i napięta. Tutaj istnieje konieczność działania międzynarodowego. Myślę przede wszystkim o Pakcie Północnoatlantyckim, gdzie Polska tę sprawę cały czas podnosi, a także na forum Unii Europejskiej, dlatego że to napięcie, które jest w tym momencie zbudowane pomiędzy Rosją a Ukrainą, jest bardzo wysokie, a nie można doprowadzić do tego, ażeby ono rosło. Wczoraj w tej sprawie prezydent Andrzej Duda zwołał odprawę z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej, dowódców wojskowych oraz szefów służb. Kierowcy, uwaga na utrudnienia na budowanej autostradzie A1 między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskim. W rejonie Napoleonowa trwa naprawa starej jezdni, którą poprowadzony jest ruch. W czasie robót odbywa się on wahadłowo, mówi rzecznik prasowy Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski. Zgodnie z deklaracjami, jakie otrzymaliśmy, przerwy w ruchu jednorazowe nie powinny trwać dłużej niż do kwadransa i jeżeli możemy, starajmy się to miejsce omijać. Można to uczynić wybierając starą trasę, czyli drogę krajową 91 i przejechać odcinek Piotrków Trybunalski Kamieńsk. Prace potrwają do godziny 16. Debata o sprawiedliwej transformacji rozpoczęła drugi dzień szczytu klimatycznego Together.

i w naszych kulturalnych spotkaniach i w ogóle mówimy o tym, że trwający wciąż lockdown zamknął placówki kultury. Wszyscy pewnie stęskniliśmy się za kinem. Kiedy to już w końcu wrócimy do sal kinowych, czeka nas niespodzianka. I ta niespodzianka to podróż w przyszłość i to nie za sprawą tego, co na ekranie, choć być może też, a tego, co wokół ekranu. Kina przyszłości bowiem istnieją oczywiście głównie w projektach architektów, jednak w Łodzi taki obiekt przygotowywany jest do realizacji przy słynnej ulicy Piotrkowskiej. Filmy będą tam wyświetlane za pomocą hologramów. Autorką projektu łódzkiego kina jest studentka architektury Maria Opłatek. Jej praca została nagrodzona podczas międzynarodowego konkursu architektonicznego Cinema Futurismo. Ta koncepcja zakłada, że widz będzie mógł być bohaterem, sala projekcyjna będzie kulą. Sam kształt tej sali był ważny, bo jednym z założeń tego konkursu było wykorzystanie jakiejś nowoczesnej technologii, którą sami mieliśmy wybrać lub zaprojektować. Ja wybrałam hologramy, więc ważne było to, żeby one za sobą miały czyste tło i żeby były niczym nieograniczane, żeby mogły być nad albo też pod widzem. I w środku tej kuli, tej przestrzeni, zawieszone są siedziska, które wchodzą tak naprawdę w przestrzeń wyświetlania filmu, tak aby widz mógł wejść w tenże film. Widzowie w projekcie Pani Kina mogą oglądać film z różnych, nietypowych dotąd perspektyw. W zależności od wyboru miejsca możemy być widzem tradycyjnym, odkrywającym lub ekstremalnym. Zależało mi na tym, żeby osoby, które oglądają ten film, mogły poczuć się trochę jak bohaterowie tego filmu. W zależności od tego, jak bardzo chcą być pierwszym, drugim czy z trzeciego planu, to żeby mogły wybrać miejsce na widowni, które po prostu pozwoli im wejść w buty takiego bohatera z danego planu. Tym samym w momencie, kiedy na przykład siedzimy w samym centrum tej kuli, to jesteśmy takim bohaterem pierwszoplanowym i widzimy pewne elementy filmu z jego perspektywy. Im bardziej oddalamy się od centrum, tym stajemy się, jak powiedzmy, mniej ważni w filmie. I te plany, trzy pierwsze, znajdują się w samej sferze kuli, natomiast poza tą sferą znajduje się czwarty, piąty i szósty, bo tak generalnie zbudowany jest kadr filmowy, ma zazwyczaj sześć planów. Z tym, że szósty włącza również ulicę Piotrkowską, ponieważ wzdłuż Piotrkowskiej nigdy nie było kina i uważam, że to jest dość ironiczne, żeby w mieście, który słynie z jednej z najlepszych filmów w Europie czy tam na świecie, żeby nie było kina i to jeszcze przy tak ważnej ulicy. Ile trwałby seans w kinie nowej generacji, gdzie film wyświetlany jest za pomocą hologramów? Sam seans trwałby tyle samo co film, tak? Bo to chodzi o to, żeby móc zaakomodować filmy holograficzne do takiej kuli. Teraz pewnie zastanawia się pan, czy takie filmy istnieją. Tak, istnieją. Stąd w ogóle wzięła mi się taka inspiracja. W jaki sposób taki film jest wyświetlany, tak jak powiedziałam, albo na przykład w moim kinie przynajmniej metodą dyfuzji, no ale oczywiście jest jeszcze jak siedem różnych innych sposobów. Na przykład hologram za pomocą wody, albo na ruszających się wiatraczkach, które wymyślili Chińczycy, ale może nie będę się na ten temat już bardziej rozpowiadać. To tak na koniec, ile czasu zajmuje stworzenie takiego projektu kina przyszłości? To zależy od indywidualnego procesu projektowego. Mi zajęło 3 miesiące, żeby to było na takim poziomie, że właśnie tą kulę można otworzyć, żeby te hologramy wyskakiwały i wydaje mi się, żeby to tak dopracować na takie tip-top, naprawdę dobrze, żeby też to skonsultować z osobami z BHP i tak dalej, to by zajęło pewnie kolejne 3 miesiące. Dla jednej osoby, bo jeżeli to było biuro projektowe, to by poszło o wiele szybciej, pewnie miesiąc. To muszą być doznania. Widz będzie mógł być oczywiście też i bohaterem, a ta sala projekcyjna kulą. Projekt Marii Opłatek jest gotowy do realizacji. Niestety jeszcze brakuje inwestora. Z młodą i utalentowaną panią architekt rozmawiał nasz reporter Paweł Turski. Climbing up on Salisbury Hill. ważne informacje dla maturzystów. No, tak tylko przypominamy, choć wiemy, że mają sporo na głowie, nie tylko wojskowe, ale i cywilne studia politechniczne oraz ekonomiczne przedstawiają dziś właśnie uczniom klas maturalnych organizatorzy Dnia Otwartego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Te wirtualne prezentacje i rozmowy na aktywnych czatach ze studentami, studentkami, także z nauczycielami, wykładowcami akademickimi potrwają do godziny 15:00. To w mediach społecznościowych uczelnia AWAT zaprasza. A my pozdrawiamy i życzymy powodzenia podczas tegorocznych matur, a później już na studiach to z górki. Trójka. Program trzeci. Let you be. 25 minut 14, od samego rana o tym mówimy, jeszcze mówić będziemy. Dziś Dzień Ziemi, zarazem drugi dzień intensywnych rozmów o klimacie. Właśnie w Warszawie trwa szczyt klimatyczny Together. Uczestniczą w nim naukowcy, politycy i organizacje pozarządowe. Chcą w ten sposób zainicjować wspólne działania na rzecz klimatu. To jest skoordynowanie działań rządu, samorządów, świata nauki, biznesu czy mediów. No, aby żywo zainteresowani tematem i podjęciem działań, także zajrzeliśmy na te konferencje. Czego konkretnie dotyczą spotkania, o tym nasz reporter Michał Fedusio. Na konferencji Together paneliści rozmawiają o tym, jak za 20 lat będzie wyglądać stan klimatu w Polsce, Europie i na świecie. Na przykład czym zasilana będzie kolej, a dokładnie jakie źródła energii będą napędzać lokomotywy. Wojciech Orzech, PKP Energetyka. Dzisiaj 12% energii zużywanej przez kolej, tylko 12% pochodzi ze źródeł odnawialnych. Jest pewien harmonogram, który sobie wyznaczyliśmy na to, żeby zwiększać udział zielonej energii. Kluczowa kwestia dotyczy wybudowania farm, które pozwolą na wygenerowanie potrzebnej energii. Jako branża doprowadzimy do wybudowania farm fotowoltaicznych głównie, pojawia się szansa też na wiatrowe, które powstaną w wyniku impulsu inwestycyjnego, który jako branża puścimy na rynek. Konferencji towarzyszyła publikacja raportu klimatycznego Together. W jednym z wniosków autorzy podkreślili, że obszarem, który czekają gruntowne zmiany, jest produkcja i przetwórstwo rolne. Jakub Pawłowski, redaktor naczelny raportu Together. Wymagania muszą rosnąć z racji na to, że żywność, którą konsumujemy, powinna być jak najzdrowsza. Nie tylko powinno to oznaczać, że będą niższe ceny, ale że warunki, w których to się odbywa, będą możliwie jak najlepsze dla środowiska. To wszystko zużywa wodę. Coraz większy problem z suszą rolniczą, kiedy chów bydła wymaga ogromnych nakładów wody, żeby wyprodukować jeden kilogram wołowiny, to bardzo mocno, mówimy o masowej skali, rzutuje na sytuację całego ekosystemu. Co innego jest, kiedy mamy jedną czy dwie krowy w gospodarstwie, co innego, kiedy mówimy o przemysłowej fabryce mięsa albo fabryce mleka i z tym trzeba będzie się zmierzyć. Wątkiem, który przejawiał się w niemal każdym dotychczasowym panelu, była transformacja energetyczna i odnawialne źródła energii. Ich udział w energetycznym bilansie krajów członkowskich Unii ma rosnąć z każdym rokiem. Zmianom służyć ma finansowanie z programów Wspólnoty Europejskiej. Tomasz Mal, Business and Science Poland. Jesteśmy w przededniu ogromnej zmiany jakościowej, ilościowej, nie tylko w sektorze energetycznym, ciepłowniczym, w przemyśle, ale również w transporcie. Dlatego ustanawia się wszelkiego rodzaju ograniczenia, normy związane z produkcją w większym zakresie energii ze źródeł odnawialnych, aby w 2050 roku dojść do właśnie neutralnej klimatycznie gospodarki. Będziemy mieli dużo więcej źródeł produkcji energii. Będą to źródła rozproszone, panele słoneczne, pompy ciepła, energia z wiatru zarówno na lądzie, jak i na morzu. Od rana panaliści na Tuget R rozmawiają również na temat zmian w ciepłownictwie, elektromobilności oraz o gospodarce obiegu zamkniętego. Konferencja organizowana w stolicy potrwa do jutra. Relacjonował Michał Fedusia. Jeszcze przypomnę, że drugi dzień szczytu dziś zakończy panel dyskusyjny poświęcony systemowi kaucyjnemu i plastikowi. Mnie jako żywo ten temat interesuje. Kolejne spotkania i debaty jutro, a głównym partnerem radiowym tego wydarzenia jest Polskie Radio. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów, znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Program Trzeci Polskiego Radia. No, takimi nagraniami to może wiosnę przywołamy rozgrzewające wydzieruchy. Za kwadrans 14. I Łukasz Szwed, czas na powtórkę z rozrywki. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wiem, że sezon urlopowy dopiero przed nami. Wiem, że nie wiadomo, czy w ogóle będzie można gdzieś wyjechać. A przyszłość maluje się w ciemnych barwach. Choć Polaków od wypoczynku nie odstraszy żaden wirus. Przed nami Jan Węglowski, który przedstawi alternatywne możliwości zwiedzania znanych miejsc. Myślę, że monolog jak najbardziej na miejscu. Jan Węglowski, światowe wakacje. Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie. Ponieważ jako bibliotekarz żyję sobie całkiem nieźle. Nie, źle. Prawdę mówiąc, czasami nie mam co do głęby włożyć. Dlatego tyle gadam. No, gdybym miał co jeść, to nieważne. W każdym razie o urlopie zagranicznym nie mam co marzyć. Ba, nie mam co marzyć nawet o urlopie krajowym. W związku z tym postanowiłem, że nie rezygnując z marzeń o egzotycznych podróżach, urządzę sobie takowe na miejscu, u siebie, w moim rodzinnym mieście. I tak pewnego pięknego letniego dnia rozpocząłem spotkanie z najbardziej znanymi miejscami na całym świecie. Na początek udałem się pod bramę brandenburską. To znaczy w książce telefonicznej znalazłem nazwisko Brandenburska i numer kamienicy, w której ta pani mieszka. No poszedłem sobie tam i stanąłem przed tą bramą. Rzeczywiście robi wrażenie, solidna, z domofonem, no ekstra. Potem udałem się w zastępstwie Loary nad Odrę i na jej brzegu rozłożyłem kilka starych zamków, jakie wymontowałem uprzednio z różnych szuflad, szaf i czy biurek. No i przez chwilę podziwiałem te zamki nad Odrą Loarą. Naprawdę mówiąc, żadna rewelacja. Idąc dalej brzegiem rzeki, natrafiłem na pusztę. A konkretnie na pusztę po węgierskim gulaszu. Pustą, jak prawdziwa puszta. No to mi dało do myślenia. Kontynuując swoją wędrówkę, w okolicach rynku spotkałem kolegę ze studiów, Benjamina. Wysoki były koszykarz, na którego mówiliśmy Big Ben. Zwierzył mi się, że robi karierę polityczną i już teraz jest blisko parlamentu. Powiedział też, że niedawno spotkał innego wspólnego kolegę, Karola, na moście, w Pradze. Poczułem zazdrość o tej jego ekskapady i szybko się pożegnałem. Kolejnym etapem mojej wędrówki po najciekawszych zakątkach kuli ziemskiej był Wielki Kanion. Przeczytałem mianowicie w gazecie, że jedna z ulic się zapadła. Widziałem to zjawisko na własne oczy. Proszę mi wierzyć, Wielki Kanion w Stanach Zjednoczonych to przy wrocławskiej rozpadlinie zaledwie rów irygacyjny. Dodatkowo, niedaleko tego kanionu natrafiłem przypadkiem na piramidy. No piramidy różnego rodzaju śmieci. No wyglądały, jakby były tam od bardzo dawna. Nieco znużony natłokiem wrażeń przysiadłem na ławce w centralnym parku. Sąsiednią zajęły jakieś nastoletnie panienki. Z ich ożywionej rozmowy dowiedziałem się, że nazywają się Aga i Sofia. No naprawdę było na co popatrzeć. Nieco zregenerowany zdecydowałem się na odwiedziny Trójkąta Bermudzkiego, czyli rejonu trzech ulic o złej sławie. Powiem tak, ta zła sława się potwierdziła, gdyż tam zniknął mój portfel, a ja sam cudem uniknąłem nawałnicy, jaką chcieli mi sprawić tamtejsi ziomale. Na szczęście w zakamarkach garderoby odnalazłem ostatnie 2 złote, dzięki czemu mogłem udać się do cukierni o wdzięcznej nazwie Moskwa, by zjeść tam rurkę z Kremlem. Proszę mi wybaczyć ten tekst, ale jak wspomniałem na wstępie, często nie mam co do gęby włożyć i to była jedynie projekcja moich marzeń. A poza tym najprawdopodobniej bredzę z głodu. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, bardzo serdecznie. Dzisiaj postanowiłem przypomnieć Państwu żar tropików, palące słońce na plaży, szum fal, radosne okrzyki meduz czy apele ratownika, aby nie drażnić rekina. To wszystko możliwe jest tylko nad upalnym Bałtykiem. Rudy Schubert, Monika, dziewczyna ratownika. Kilele, kilele, kilele! Na plaży słońce praży, tu bladość ciał zanika. Wśród tłumów czasowiczów dziewczyna ratownika. I patrzą setki oczu i z wody i z kocyka. Gdy ona idzie plażą, wszyscy o niej marzą. Monika, ach Monika, dziewczyno ratownika. U plaży tutaj marzy, że kiedyś się przydarzy. Twe ciało opalone, prawie nieosłonione. Wzrokiem dotyka Monika, Monika, Monika. Był kiedyś na tej plaży taki, co się odważył. Ratownik miał baczenie i dał mu ostrzeżenie. Zabrała gościa woda, na dno poszedł jak kłoda. Na zawsze się pogrążył, bo ratownik nie zdążył. Monika, ach Monika, dziewczyno ratownika. U plaży tutaj marzy, że kiedyś się przydarzy. Twe ciało opalone, prawie Monika, Monika, Monika, Monika. Nowy tłum się smaży i z innym się Monika ratownikiem spotyka. Tłum gości znów zazdrości, palce gryząc do kości, i coraz to któryś z okrzykiem Monika rzuca się w morze i znika. Monika, ach Monika, dziewczyno ratownika, pół plaży tutaj marzy, że kiedyś się przydarzy twe ciało opalone, prawie dotyka Monika, Monika, Monika. Nie każdy dostanie urlop, nie każdy wyjedzie. Są i tacy, którzy największe upały spędzą na balkonie. Oczywiście, jeśli tylko jakiś balkon posiadają. Dobrą alternatywą jest również dział mrożonek w lokalnym supermarkecie. Zwłaszcza na owocach morza może pachnieć jak na plaży we Władku. A przed nami kabaret Elita, letnia przygoda Marcina. Było piękne lato. Marcin leżał sobie beztrosko na łące i marzył. Był tak rozmarzony, że właściwie nie słyszał ani ptaków, których w tej okolicy było bez liku, ani żab, których tu nie było. Był tak rozmarzony, że nie słyszał nawet krów, które pasły się nieopodal i porykiwały od czasu do czasu. Marcin leżał zatopiony w swoich myślach i leżałby nie wiadomo jak długo jeszcze, gdyby nie wytrąciła go z marzeń nagła, dziwna cisza. Otworzył szeroko oczy i nic nadzwyczajnego nie zauważył. Krowy pasły się spokojnie, ptaszki śpiewały, słonko świeciło, ale już powoli, powoli skłaniało się ku zachodowi. Z daleka dobiegał go dźwięk dzwonów, a nad sobą Marcin usłyszał brzęczenie komarów. Podniósł się na łokciach, usiadł i nadstawił ucha. Wydawało mu się, że dzwony jakoś dziwnie i dłużej niż zwykle dzwonią. Po chwili pomyślał, że to może tylko tak mu się wydaje. Już chciał się położyć i dalej marzyć, ale w tym momencie usłyszał tętent i rżenie konia. Dzwony dzwonić nie przestawały. Nagle Marcin zobaczył drugiego pędzącego konia. Potem trzeciego, czwartego, dziesiątego. W końcu Marcin przestał liczyć, zaszył się w wysokiej trawie i cały w strachu patrzył na to, co się dzieje wokół niego. Gdy wszystko ucichło, Marcin, nie wierząc, że żyje, wstał, popatrzył ze zdziwieniem na straszne pobojowisko i westchnął głośno. No, to już chyba koniec świata. Mamy dopiero XV wiek. Już tyle lat tutaj żyję na tym odludziu, jakim jest Grunwald, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem. I tak oto szczęśliwie dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Jutro zapraszam na 13.30 na Akademię Rozrywki. Mam nadzieję, że trochę tego lata się Państwu udzieliło. Zapraszam jeszcze na piosenkę do samodzielnego nucenia. Zbigniew Wodecki, Chałupy, Welcome to. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. Jak co roku w chałupach, gdy zaczyna się upał, słychać wielki szum. Można spotkać golasa, jak na plaży w Mombasa, golców cały tłum. Znów się będą rozbierać, mis natura wybierać, przez wieś przebiegł dreszcz. W krzakach siedzą tekstylni, gryzą palce bezsilni, zaklinają deszcz. Chałupy, welcome to.